Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til endnu en uge i Finans. Det er mandag, og vi står klar til at tage fat på en ny uge med analyser og debatter her i Millionærklubben. I dag med særligt fokus på europæisk økonomi, for det er unægteligt en helt ny dagsorden, vi vidner til med krig i Ukraine og et Europa, der skal træde i karakter. Og to, der ved noget om lige præcis det, har jeg med i studiet i dag. Helge Petersen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Cheføkonom i Nordea og har altså været i den her branche i ganske mange år. Du ved præcis, hvad der foregår også i Europa. Helge, jeg faldt over sådan lidt et gammelt interview med dig fra Jyske Vestkysten. Det er fra 2019, og der pegede du på tre begivenheder, som blev kaldt højdepunkter i din karriere. De tre, det var Berlinmurens fald, åbningen af Østeuropa og så finanskrisen. Nu står vi her i 2022, og der er sket rigtig meget siden. Hvilke tre punkter vil du pege på i dag, hvis du skulle lave sådan en, hvad har været vigtigst i din karriere? Jamen, jeg vil jo stadigvæk sige, at hele den åbning, som vi så imod Østeuropa tilbage i slutningen af 80'erne, der kulminerer med en række landes indtræden i EU, det er absolut et højdepunkt. Finanskrisen, det er jo også fuldstændig skelsættende. Det var noget, som vi jo ikke havde set en så dyb recession i. Ja, næsten 100 år. Og så vil jeg sige, at på det seneste, så er der jo kommet pandemien ind, som også må siges at være et form for et fagligt højdepunkt. Det er jo ikke personligt eller menneskeligt højdepunkt, men absolut fagligt højdepunkt, fordi vi har aldrig været igennem sådan en nedlukningsrecession, som vi først nu i virkeligheden er ved at skulle komme ud af. Og så er det jo desværre igen krig i Europa, og vi kan sige, at vi står måske over for en ny kold krig, og det var faktisk under den kolde krig, at jeg begyndte på de finansielle markeder, så det er ret skelsættende, det der er sket her over de sidste par år, så jeg bliver nødt til at tage dem med os som nogle pinde, og så kan det godt være, at vi ender med mere end tre pinde, men der har virkelig været nogle begivenheder der, som så to yderligere pinde, en, så er vi oppe på fem, altså, men der er også sket rigtig meget her de seneste par år, så ja, lad os se, hvad der sker de næste par år. Det kan vi kun gisne om i dag, der handler altså om europæisk økonomi, og det gør det også sammen med dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Michael, lad os skynde os at få et blik for de finansielle markeder her til morgen. Hvad sker der ude på aktierne? Åbner egentlig relativt positivt. Europa en lille bitte smule op. Asien har handlet sådan lidt blandet. Kina er trukket lidt ned af du kan sige, af covid, og ser ud som om, at i Shanghai, der begynder de at lave partielle nedlukninger igen på grund af covid-19. Tech-sektoren rejser sig så lidt efter fredagens tæsk. Eller så er de store bevægelser, det er jo det her US dollar styrkelse derude, ikke? På stigende renter. Altså det fortsætter det, vi har set de sidste 14 dage med kraftigt stigende amerikanske renter. Så det er noget af det, der præger markederne, men ja, så det mest rentefølsomme marked i verden, det danske, skulle selvfølgelig falde her til morgen, men det gør det ikke. Det stiger næsten en procent. Så der er måske lidt catch-up. Jeg synes heller ikke, at vi har vist den samme styrke her i det seneste stykke tid, så der er måske lidt catch-up. Men Michael, inden vi går ind på det danske marked, nu nævner du renterne ude omkring i verden, og ja, måske i særdeleshed de amerikanske, som er så op i et stykke over 2,5 nu. Ja. Altså, hvornår kommer sådan den der for alvor den der smertegrænse, hvor at aktiemarkedet virkelig finder ud af, at okay, det her bliver meget værre, end vi havde regnet med. Er den der et eller andet sted i nærheden? Jamen altså, har vi ramt den? Altså, du ved, og så havde vi allerede priset det ind i aktiemarkedet. Amerikanske aktier er jo sådan lidt stadigvæk lidt et safe haven. Altså, du ved, sådan en sikker havn i det der, ikke? Altså, det er jo noget af det, der er noget mere sådan. Ja, vi er ret sikre på indtjeningen i de amerikanske selskaber, ikke? Så de er jo som safe haven. Men det er klart, at jo tættere du kommer på et eller andet, altså vi må bare sige, med den hastighed, det har gået, og hvis du havde spurgt mig, du ved, for 14 dage siden, at renter skal vælte, så voldsomt meget, vi skal se en inverse rentekurve, altså det her med, hvor de korte krydser de lange, som jo kunne være, har nogle brugere som en en tidlig tegn på recession, så har jeg nok ikke gættet, at amerikanske aktier skulle være oppe 8%. Jeg tror, at de teknologitunge Nasdaq er oppe 11%. Så på en eller anden måde, så har vi måske fået det her ind, og også, så leger vi stadigvæk kylling med centralbanken, ikke? Fordi sidste rentemøde, relativt, lige pludselig en lille bitte smule mere højagtig, så blev han jo i hvert fald tolket, aktierne tæsket op af. Han har et formål lige nu, det er jo at være foran kurven, være sikker på, at det er min sikre hånd, der fører sig igennem den her stigende inflation, og aktiemarkedet leger kylling med ham, og så sammen, altså ugen efter, blev alle hans soldater ham selv jo sendt ud og begyndt at snakke om 2x50% rentestigende. Jeg ligesom, markedet forstår i mig, altså du ved. Og stadigvæk, aktier har ikke rigtig taget det til sig. Obligationsmarkedet har i den grad taget det til sig, ikke, og solgt stort ud. Så om der kommer sådan en eller anden gnidning, det kunne da godt begynde at komme nu, ikke? Altså du ved, de her, som jeg sagde, aktiemarkedet har virkelig haft travlt her de sidste sidste 14 dage, på trods af de her rentestigninger, og jeg tror ikke, at de kan få lige så travlt de kommende måneder, hvis det her det fortsætter. Hey Petersen, jeg har godt nok inviteret dig til at tale Europa, men hvis vi lige kigger på USA et øjeblik, hvor mange rentestigninger forudser I år i Nordea? Jamen, vi forudser faktisk rigtig mange rentestigninger. Vi forudser, at der kommer adskillige i år, og så endnu flere til næste år, så vi kommer op og ser en amerikansk rente, der nærmer sig de 3%, og det er jo ret voldsomt, må man sige, men det hører med til billedet, at vi har den højeste inflationsrate i USA i omkring 40 år. Og det er måske også derfor, at aktierne alligevel har det godt, fordi at det er jo en aktie, det er jo et eller andet, man har investeret i et reelt aktiv. Og reelle aktiver, det har de jo med at følge med op i pris, når det er, at inflationen den stiger, mens et papir som en obligation, den bliver bare mindre værd. Mm. Så det er jo nok en af de hovedforklaringer, der er på, at aktiemarkedet faktisk har det godt lige nu, til trods for, at vi er i et stigende rentemiljø. Men vi kan jo også konstatere, at stadigvæk så er realrenten, altså når det er, at man korrigerer renten for inflationsudviklingen, så er den jo også historisk negativ. Så det er også noget, der ligesom fordrer en vis form for risikoappetit, og som vi så også hører, så er der noget safe haven også i udviklingen, også på de amerikanske aktier og i det hele taget på amerikansk økonomi nu. Den plejer at fungere som en sikker havn, når der er usikre tider. Det er der mest i Europa lige nu, så ja, der er noget kapital, der flyver derover. Men vi har måske igennem rigtig mange år også været vant til centralbanker, som vi sådan kalder det, sådan holdt hånden under aktiemarkedet, og man var ikke så nervøs for, at der skulle ske alt for meget, for hvis aktiemarkedet de faldt helt vildt, ja, så havde man lidt fornemmelsen af, at centralbankerne skal nok redde os. Er Jerome Powell gået i en helt ny retning, eller kan vi stadigvæk se den slags? Jamen, det er jo igen det her med inflationen, som man i lang tid gik og sagde, jamen det er midlertidigt. Nu er man begyndt at blive overbevist om, at det ikke er midlertidigt, og så er det altså, man begynder at bekæmpe den. Og det kan markederne faktisk meget godt lide, at det er, at man ligesom tager hånd om det her store inflationsproblem i tide, og det er, at det måske ikke får lov til at spille sig ud. For det er jo helt sikkert, lige nu bliver vi ramt af det, man kalder for et udbudschok. Det er energipriserne, der er steget. Det er råvarepriserne, der er steget. Det er det, der giver anledning til den høje inflation. Det kan man normalt ikke bekæmpe ved at sætte renten op. Der skulle man måske i virkeligheden gøre det modsatte forsøg på at aktivere økonomien gennem en rentesænkning. Men lige nu, så er der altså også en efterspørgselsside, som der måske er på vej op. Vi ser et amerikansk arbejdsmarked, som der er voldsomt presset. Vi ser lønstigninger, og man er simpelthen bange for, at det er de her lønstigninger, de kommer til at bide sig fast. Vi kommer tilbage til det, vi har haft før i historien, sådan en lønprisspiral. Og det, som der er helt afgørende for centralbankerne lige nu, også i Europa, det er, at man skal forsøge på at dæmpe inflationsforventningerne. De skal forankres omkring 2%. Vi viser handlekraft, og det er det, som markederne på en eller anden måde godt kan lide også. Så vil vi se, hvor handlekraftig Jerome Powell han så i virkeligheden er. Temperaturmåling får vi jo altså også på det arbejdsmarked lige præcis i den her uge, hvor der kommer non-farm payrolls på fredag sidste gang. Der var det altså ret høje tal, 678.000 nye job, hvor der blev skabt uden for landbrugssektoren. Hvad kan vi forvente i den her uge? Jamen, jeg tror fortsat, at vi kan forvente, at der er gang i amerikansk økonomi også, fordi nu har vi haft en genåbningseffekt. Der er også nogen, der begynder at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Så jeg tror, at vi fortsat vil se et ret stærkt amerikansk arbejdsmarked. Til gengæld så er der også nogle svaghedstegn, der ligger. Vi har set en forbrugertillid, der er faldet kraftigt på det seneste. Privatforbruget udgør 70% af amerikansk økonomi, og der er man nok primært bekymret for den høje inflationsudvikling, som jo også i USA udhuler noget købekraft hos forbrugerne. Men jeg tror fortsat, at der underliggende er pæn gang i den amerikanske økonomi. Vi fik et PMI-tal fra USA her for nylig, som var faktisk ret stærkt i modsætning til det, som vi så i Europa, hvor at den økonomiske aktivitet helt klart kommer til at blive mere påvirket af krigshandlingerne i Ukraine end en amerikansk økonomi. Man ligger dejligt derude midt i Atlanterhavet, afskærmet fra de fleste uroligheder rundt omkring i verden. Amerikansk økonomi er altså ikke specielt afhængig af den russiske. Der er det helt anderledes i Europa. Ja. Michael, kongen af nøgletal på fredag. Hvor meget fylder det i sådan en uge her, hvor du skal handle aktier og prøve at se, om du kan slå de andre kombatanter i vores konkurrence? Ja, jeg er måske lidt mere langsigtet end lige uge der. Nej, jamen, altså, det fylder selvfølgelig meget. Det er måske ikke så meget tal, men det er jo mere den der med, hvor... Altså arbejdsløshedsprocenten, løninflationen i de her tal, ikke? Vi skal jo snart til at se, forhåbentlig, du ved, hvis vi ikke skal have sådan et eller andet, altså du ved, sådan rigtig, rigtig pres på arbejdsmarkedet, skal vi helst til at begynde at se, at den her genåbning betyder, at der også er kommet medarbejdere ud i arbejdsmarkedet, ikke? Altså det her, vi har snakket længe om, at grunden til, at arbejdsløshedsprocenten er så lav, er jo, at amerikanerne har ikke lige en nødbørnehave, du ved, når der er covid-19 i skolerne og alle de der ting, altså... Folk, der begynder at løbe tør for penge på de her stimuli, der skal tilbage på arbejdsmarkedet, mobiliteten, der igen skal op her efter covid-19, ikke, rundt omkring. Så det er jo det er mere der, de sådan mere de underliggende tendenser, lige hvor højt tallet bliver. Så det føles da helt klart, altså fordi at vi må bare sige, at aktiemarkedet er blevet lidt mere immunt over for de her rentestigninger. Altså du ved, i starten år, der var vi jo sindssyge følsomme for dem der. Og det er jo som om, at der er derfor, jeg siger, at måske ligger der et breaking point, måske gør der ikke, fordi det er jo også det, som min kære medvært her, han sagde, jamen altså, husk nu på, aktier er jo godt inflationshedge, og realrenterne er jo stadigvæk negative, så Tina, altså, there is no alternative, altså, du ved, det der med, hvornår sker der lige pludselig et knæk, og der lige pludselig er et alternativ over obligationer, og pengene skal flyde derover. Jeg synes, vi er så langt fra, altså, du ved, med de her negative realrenter, altså, jeg kan simpelthen ikke se, at der er et alternativ over i obligationsmarkedet, selvom renterne skulle stige, og noget af det, vi ser, altså de store amerikanske selskaber og teknologi også i de store teknologigiganter, de har jo pricing power, altså det her prisevne til at hæve deres priser. Altså du ved, det kan godt være, at man snakker teknologi, det er relativt højt prissat, derfor skal det ramme sig rentestigninger. Men jeg glemmer også, at der er en modsat effekt, at det er måske nogle af de her selskaber, der har den aller stærkeste evne til at hæve priserne, og er jo egentlig ikke så påvirket af det her. Men grunden til, at man kan spørge sig selv, det er, om der kan komme knæk til aktiemarkedet, og det er, fordi vi så det jo i fredags underliggende ned under markedet. De aller hurtigst løbende aktier her på det seneste har været det, der hedder high growth, uprofitable tech-selskaber. Altså, de har løbet meget stærkere end alle andre, og de knækkede i fredags. Altså, der knækkede den, du ved, der kom renten altså ind lige pludselig. Og du ved, de var en bellwether, altså de var sådan en påfugl i, eller hvad hedder det, en kanariefugl i minen sidste gang, før markedet knækkede, ikke? Altså du ved, om det også bliver den her gang, det er i hvert fald værd at følge med. Altså nu har jeg en del aktier over i det segment, så jeg følger jo lidt mere med derovre i segmentet, men ja. De var altså en kanariefugl i minen sidste gang for markedet. De knækkede jo tilbage i oktober, hvor januar, februar kom så det rigtige knæk i aktiemarkedet, og de har primært været købt ind på, at du ved, de ramte en prissætning, der lå under corona, altså før coronakrisen, på trods af, at de jo blev meget, meget større virksomheder og har fået meget, meget større forretningsomfang, fordi at coronakrisen har skabt en ny måde at gøre forretning på. Og det er jo ligesom noget, der fik folk til virkelig at købe ind i det, men de knækkede i fredags, så det er klart, at den her rentefølsomhed, det har været dejligt at se, at den ikke har været der i aktiemarkedet, for den er jo egentlig latterlig, men om den dukker op igen, det ved jeg ikke. Det er jo det, der gør det så spændende at være i vores del af verden. Michael Frisjørsen, vi skal også lige omkring en af de aktuelle nyheder her til morgen. I weekenden så meldte Ørsted ud, eller Thomas Thune Andersen, der er bestyrelsesformand derude, at de gerne vil have en stående tilladelse til at udvide aktiekapitalen med op til 20% gældende frem til 2022. Hvordan tager markedet imod sådan en udmelding? Jamen, de startede med at sende den op her fra morgenstunden af, men er nu faldet en lille bitte smule tilbage. Mange danske aktier kørte jo lidt stærkt op her fra morgenstunden af. Jamen, jeg tror egentlig, de tager det imod den sådan, at vi skal huske på, at der er jo ikke noget på tegnebrættet. Altså, der er jo mange selskaber, der har 10% liggende. Nu kommer den her lige pludselig, og så skal den jo via den danske stat, og derfor bliver det måske en lidt større historie. Vi ved jo også, at Ørsted skal ud og investere massivt, altså mange 100 milliarder frem mod noget af de her 30 gigawatt du ved, i kapacitet i 2030. Og jeg tror da gerne, man vil have friheden til at sige, at det er det mig og dig som aktionær, der er den billigste form for finansiering, eller er det lånemarkederne, eller er det en kombi, og er det brug for en kombi? Altså, der er ingen tvivl om, at Ørsted jo skal ud og bruge en masse penge, som noget af det kommer fra driften, men anden skal jo komme andre steder fra, og nu giver de sig en eller anden frihed, uden der måske lige er noget på tegnebrættet, men jo bliver en stor historie, fordi den danske stat jo skal være medunderskriver på det her og stemme for det, og derfor har det sikkert lagt i en masse ministerier og så videre. Så jeg tolker det egentlig ikke som noget, og jeg synes egentlig, det er en naturlig ting, at et selskab, som skal investere så tungt, giver sig en eller anden form for frihed. Det normale er 10%, der ligger i de børsnoterede selskaber. Det her, det er en lille bitte smule større, så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, som investorerne reagerer voldsomt på, eller man som egen investor bør reagere voldsomt på. Altså, de er ikke lige på vej med en kæmpe rabat aktiesalg eller sådan et eller andet. Det er slet ikke i tvivl om, at der ikke er noget på vej. Således altså dagens marked her på en mandag morgen, hvor vi lukker op til endnu en børsuge og kigger ind i, hvad der skal til at foregå. Vi skal også kigge på europæisk økonomi. Det gør vi sammen med Helge Petersen, der er med os i studiet, cheføkonom fra Nordea. Du kan selvfølgelig også blande dig, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til. Ja, så er vi altså tilbage i studiet. Det var altså godt nok hyggeligt at være op i salonen i fredags, Michael, og med publikum og hilse på nogle af jer, der følger os. Det var simpelthen fantastisk. Dorte, der kommer og siger hej, og Henrik, der var der sidste gang også. Det er simpelthen fantastisk at føle, at vi er en klub. Vi gør det selvfølgelig igen i slutningen af den her måned, så hold øje med, når der kommer billetter til salg. Men lige her nu, ja, der er det altså mandag. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har jeg som sagt Helge Petersen og Michael Friis Jørgensen, og du kan blande dig på 42 42 03 21. Klimakrise, coronakrise og krig, det er altså ikke små udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Vi piller lidt i egen navle i dag, og vi zoomer ind på europæisk økonomi. For hvor godt eller hvor dårligt går det egentlig rent økonomisk her i vores del af verden? Ja, det skal det altså handle om nu. Helge Petersen, vi begynder at få nogle nøgletal, som på en eller anden måde inddrager den krig, som der foregår over i Ukraine. Kan vi ikke prøve at tage og starte med sådan en temperaturmåling, en økonomisk temperaturmåling på, hvordan patienten Europa egentlig har det rent økonomisk? Jeg vil sige, at patienten Europa har egentlig haft det okay økonomisk her i kølvandet på pandemien, og vi har haft noget nedlukning i rigtig mange lande, der gjorde lidt ondt hen over fjerde kvartal her, begyndelsen af vinteren, men nu begynder der at blive genåbnet igen. Og jeg havde faktisk regnet med, at vi skulle se et ret solidt økonomisk opsving her hen over foråret og sommeren, fordi servicesektoren for alvor ville blive genåbnet og nyde godt af, at man kan rejse igen. Og så kommer der jo så denne her krig ind, og der må man sige, at den ændrer jo billedet ret markant, må man sige, for især europæisk økonomi, fordi vi ligger så tæt på krigshandlingerne. Så i de seneste økonomiske nøgletal, som vi har fået, der har vi faktisk kunnet se, at den aktuelle stemning i Europa er okay. Og der kigger jeg især på PMI-tallet, altså indkøbschefernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation, peger fortsat på pæn fremgang. Men kigger vi på de fremadrettede indikatorer, så kommer de altså ud med kæmpe dyk. Og vi kan også se, at ordreindgangen for især eksportsektoren, fremstillingssektorens vigtigste måske pejlemærke for, hvordan ser verden ud i dag. De faldt altså også relativt kraftigt og befinder sig nu igen under det niveau på 50, og det er 50 i de her målinger, der afgør, om der er fremgang eller tilbagegang. Og der kom de altså lige under 50 igen for euroområdet. Så det viser altså, at krigshandlingerne i Ukraine, de har bestemt smittet af på erhvervstilliden i Europa. Det er der slet ingen tvivl om. Vi så det faktisk også i det eneste sådan rigtige nøgletal, der er kommet fra Danmark siden krigen begyndte. Forbrugertilliden, den styrtdykkede, den ligger nu på det laveste niveau siden finanskrisen. Det er klart, alt her det afhænger af, hvordan kommer krigen til at udvikle sig, hvor længe kommer den til at vare, og i værste fald kommer den til at sprede sig uden for Ukraines grænser. Det vil være helt, helt afgørende for, hvordan at det kommer til også at se ud i de hårde data, men der er slet ingen tvivl om, at vi står over for nogle ganske svære måneder, der ellers skulle være blevet ligesom opblomstringen på hele europæisk økonomi oven på pandemien. Så det kommer på et svært uheldigt tidspunkt, rent økonomisk. Nå, men altså nu, hvis vi ser bort fra alt det menneskelige, alt det politiske i det, men bare sådan ser rent økonomisk, så kommer det godt nok på et svært uheldigt tidspunkt. Men Helge Petersen, hvordan kigger man, altså sådan et stemningsskifte, som du her taler om, som jo altså også er kommet ret abrupt, fordi at der nu kom en krig ret abrupt. Kan sådan et stemningsskifte, kan det ændre sig lige så hurtigt, som det sådan nærmest er kommet? Jamen altså, der er jo igen ingen tvivl om, at det her, det vil afhænge af, hvor lang tid varer krigshandlingerne, fordi det drejer sig dybest set økonomisk om alle de leverancer, som verdensmarkedet har fået af russiske råvarer. Rusland bliver udsat for sanktioner. Rusland implementerer selv en række eksportforbud på nogle vigtige varer. Så verdensmarkedet står altså og mangler energi, fødevareprodukter, mineraler, jern og stål. Noget af det, hvor Rusland står for en rigtig stor del af verdens produktion og i virkeligheden også verdens eksport. Samtidig er Ukraine jo sådan kendt som Ruslands kornkammer. Ukraine har en kæmpe produktion også af landbrugsprodukter. Har en lang række virksomheder, der bliver benyttet som underleverandører ind til blandt andet bilindustrien, tekstilindustrien, møbelindustrien i Europa også. Og alle de forsyningskæder, de begynder så også at blive skåret af. Så jeg vil sige, at det er igen et spørgsmål om de her globale værdikæder, der begynder at bryde sammen i en eller anden udstrækning, fører til lange leveringstider og også fører til et større pres på inputpriserne for virksomhederne. Så det her er altså også noget, der kan give anledning til højere inflation hos forbrugerne. Det er noget, der kan tage købekraft ud. Det er noget, som der kan føre til en form for en teknisk recession i euroområdet hen over et, to, måske tre kvartaler. Det må tiden vise. Så det er en ganske svær situation, som vi er kommet i. Man kan sige, at nogle af de der effekter, vi havde fra pandemien med nedbrud i de globale værdikæder og tiltagende råvarepriser, det bliver voldsomt forstærket nu her på et tidspunkt, hvor det ellers skulle begynde at gå i sig selv. Mm. Og det er der, hvor at det økonomisk måske betyder mest. Og så hvis vi kigger fremad, så er der vel ingen tvivl om, at så længe at Putin sidder ved magten i Rusland, og det kan jo være mange år endnu, jamen så vil der være en form for en ny kold krig imellem de vestlige lande, der sanktionerer Rusland, og så Rusland. Ja. Det er jo ingen tvivl om. Og det betyder igen, at virksomheder, de skal til at ligge og finde nye måder at handle på, både med et fremtidigt Rusland, men de skal jo også finde kanaler til at få de varer, som de ikke længere kan få fra Rusland. Og det er jo også derfor, vi ser, at EU kommer jo ud nu med store planer, hvordan kan man gøre sig fri af russisk energi, og det er jo et meget smukt problem, er bare, hvordan man rent faktisk gør det i praksis. Så skal man til at handle med andre lande, man ser aftaler indgået med Katar. Det kan være Algeriet, det kan være flydende naturgas fra USA, men flydende naturgas fra USA, det er jo også fint nok, men man har ikke havne nok i Europa til ligesom at tage imod det, og de havne, der ligger, jamen de ligger rigtig mange af dem i det sydeuropæiske område, hvilket vil sige, at for eksempel Tyskland har et kæmpe problem, fordi Tyskland importerer så vanvittigt meget naturgas fra Rusland, og har måske været dem, der har været tættest på russisk energi i det hele taget, ikke? Men der har man ikke nogen LNG-havne, det tager angiveligt 2 til 5 år, før man får sådan nogen på plads. Så der er sådan en helt ny infrastruktur, der også skal på plads fremover, som selvfølgelig giver masser af muligheder. Også rent investeringsmæssigt, det kommer til også at give vækst. Altså hele klimaomstillingen, altså hold da op, det kommer til at virkelig være noget, der giver noget fremgang. Og så er der forsvarsindustrien også, ikke? Altså beregninger viser, at hvis det er, at vi skal kunne klare os uden russisk energi, så svarer det til også nogle af de andre russiske råvarer, men det svarer faktisk til, at der skal investeres i den grønne omstilling. Noget, der svarer til 2-3% ekstra frem til 2030 i EU-landene. Det er voldsomt meget. Samtidig så skal vi jo have vores forsvarsbudgetter op på 2% af BNP. Det er for mange lande også rigtig meget. Så vi ser altså sådan noget med nogle stimuli, der svarer til 2-3-4% af BNP, der bare kommer fra det, der sker omkring Rusland nu. Det er voldsomt meget, og det kommer til at give efterspørgsel. Altså forsvarsindustrien, våbenindustrien, energiomstilling, solceller. Der skal jo solceller på stort set samtlige europæiske tage over de kommende år. Og der er vel en eller anden villighed. Altså der er vel en villighed til at køre med budgetunderskud med den nye tyske regering. Det bliver vel det allervæsentligste at kigge på. Jeg er godt klar over, at teknisk, der kan jeg godt vil gå en kort recession, men hvis vi er villige til at for første gang rigtig have store underskud, i hele Europa og lave de her investeringer, så kan det jo vise sig at være kortsigtet skidt, langsigtet bedre. Altså, jeg ved ikke, om du har den samme holdning. Jo, altså Schuldenbremse og svare til nul og sådan noget, det er jo ord fra fjern fortid i dag, ikke? Der bliver givet på alle kedler fra Tyskland lige nu. Og så kan man sige, at Tyskland er jo et af de lande i Europa, der kan klare det, fordi der har man en relativ lav gæld. Der er der altså nogle sydeuropæiske lande, hvor at vi står i en helt anden situation, også i stigende rentemiljø, ikke? Men altså, der er sektorer, der kommer til at vinde på det her, men bundlinjebo, det var det, du spurgte om. Ja, præcis. Hvordan er udsigterne? Så var de rigtig gode, Og lige nu, så er de nok temmelig mudrede. Mudrede, men måske heller ikke helt så tosset, som man måske godt kan finde på at falde ned i et sort hul, når man ser, at der er krig og ufred og alt muligt forsyningskædeproblemer, og jeg ved ikke hvad, fordi som du siger, der er jo altså også ting, der kommer til at trække økonomierne opad. Så det samlede billede, er det positivt eller negativt? Jamen, det er selvfølgelig negativt. Mm. Det må man sige nu her. Men man har set nogle institutioner, der er begyndt at opstille scenarier for, hvad det her kommer til at betyde. Vi har også set det herhjemme. Men lad os bare tage sådan en OECD, som en stor anerkendt organisation, mener, at krisen i forhold til Rusland kommer til at trække cirka 1,5 procentpoint ud af euroområdets vækst i år. Og vi regnede med, at den ville blive omkring 4%. De siger cirka 1,5 procentpoint ud. Så er vi altså nede på noget, der hedder måske et par procent. Mm. Og så er deres vurdering også, at hvis man kommer med finanspolitiske tiltag til at imødegå de værste effekter for forbrugerne på energiregningen, og også måske begynde at kompensere virksomhederne i en vis udstrækning, så kan man i hvert fald komme til at trække 0,5 procentpoint fra det. Så det vil sige, så står vi jo stadigvæk med en europæisk økonomi, der i år set i gennemsnit måske kan vokse med 2,5 procent, hvilket vil være tilstrækkeligt til at sikre, at der fortsat er gang i arbejdsmarkedet, og arbejdsløsheden lige nu i euroområdet er faktisk rekordlav. Det er nogenlunde de samme resultater, som den europæiske centralbank kom frem til i deres scenarier, og vi kan også se, at Nationalbanken, Finansministeriet har lavet skøn for dansk økonomi, hvor at man sådan i værste fald kommer til at trække måske en 3 procentpoint ud af væksten. Det er det aller værste scenarie, som Finansministeriet det stiller op. Så jeg vil sige, i hvert fald den måde, som de økonomiske modeller håndterer det på, hvor man går ind og skruer på energipriser og andre størrelser, som der er afgørende for økonomien, de viser, at der er grund til en vis optimisme eller en form for en god nyhed i en trist situation. Men jeg kan som sagt også stille nogle meget, meget værre scenarier op, hvis jeg skulle gøre det. Og det er især, hvis det er, at krigen den kommer til at sprede sig. Fordi så vil vi også se aktiemarkederne igen for alvor reagere på geopolitik, og så bryder Ragnarok jo løs. Men en europæisk vækst på sådan 2% plus minus en ret stor sådan mango, hvordan er det i historisk perspektiv? Er det... Jamen, det er over det historiske gennemsnit. Nu skal vi jo stadigvæk regne med, at pandemien, selvom det er, at europæisk økonomi nu er tilbage på det samme BNP-niveau, som man havde før pandemien, så var der på vejen dertil et stort hul. Og det store hul, det er ikke blevet erstattet endnu. Så pandemien har ført til et stort økonomisk tab, men man er tilbage på niveau. Og som sagt, hvis man har en vækst på et par procent, så er det altså nok til, at der skal bruges mere arbejdskraft i Europa. Så det, set i et historisk kontekst, så er det pænt. Jeg vil vurdere, ellers at for euroområdet, så er det, man kalder for den for trendvæksten, ligger vel på et sted mellem 1,25 og 1,5 procent, så det er over den. Men der er jo ret stor forskel på, hvordan det går i Nord og Syd, og så måske også Østeuropa. Helge, kan vi ikke lige prøve at pinde lidt ud fra hinanden? Altså, hvordan ligger vi i forhold til hinanden her, hvor vi bor, og så måske længere sydpå, og så selvfølgelig østpå, hvor det jo altså desværre også går løs nu med krig? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at Europa er delt, og har sådan set været det jo lige siden, at man fik ømuen. Man håbede på konvergens over de seneste par år, især under pandemien, og så har man set noget divergens. Og det er jo blandt andet fordi, at de sydeuropæiske lande ikke i den udstrækning, som man kunne have ønsket det, har gennemført strukturreformer gennem tiderne. Og så blev de jo voldsomt hårdt ramt af pandemien, fordi nogle af hovederhvervene for alvor blev lukket ned. Der tænker jeg især på turismen, ikke? Altså, ja. Vi har jo alle sammen haft sådan noget staycation over de sidste par år, hvor vi er blevet hjemme, ikke? Og vi har set sommerhusmarkedet, det er boomet, og jeg skal komme efter det. Men alle de nordeuropæere, der ikke har rejst sydpå, dem mangler man i den grad. Og det er også derfor, at Spanien er faktisk et af de lande i Europa, der halter længst efter. Der har man fortsat langt op til det BNP-niveau, man havde før pandemien ramte. Italien har fortsat problemer, også Portugal har problemer, Grækenland har problemer. Mens hvis vi går nordpå, så ser billedet noget andet eller anderledes ud, og ikke mindst heroppe i Norden, hvor at alle de nordiske lande jo ligger i dag med BNP-niveauer, der ligger 3-4 procentpoint højere end før pandemien. Igen fordi vi har mere sådan diversificerede økonomier. Norge, det er jo gået helt vildt og vanvittigt med de oliepriser og så videre, men vi har diversificeret økonomier, og så har vi haft nogle økonomier, hvor man igennem rigtig mange år har haft rigtig stor fokus på at få flotte offentlige finanser. Og det betød så, at da pandemien ramte, så var det de nordeuropæiske lande, og der tænker jeg, at de, altså, både Norden, Tyskland, Østrig, Holland og andre lande, der havde flotte offentlige finanser, de havde virkelig, virkelig dybe lommer og kunne give kompensation i en udstrækning, som man altså ikke har kunnet i Sydeuropa, og for den sags skyld heller ikke i Østeuropa. Så vi har et delt Europa lige nu, hvad jo især det, der giver grå hår i Frankfurt, når det er, at man skal bestemme pengepolitikken, for det der gamle mantra med one size fits all, jamen det holder simpelthen ikke i dag, vel? Der har man igennem lang tid haft behov for nogle højere renter, synes jeg, nordpå, mens at Sydeuropa har behov for de lavere renter. Så er der så Østeuropa, som jo faktisk har været lidt af en succeshistorie i øvrigt, hvis man ser på, hvor landene er i dag fra dengang, som vi startede med at snakke om, da man fik åbningen mod øst, så er det jo en enorm udvikling, som der har fundet sted. Og vi har jo også set, at Polen igennem nogle år har haft så meget behov for arbejdskraft, man har ført kampagner i udlandet for at få polakkerne hjem, ikke? Så der er det også gået godt, men de bliver selvfølgelig rigtig hårdt ramt nu, fordi det er grænselande op til Ukraine. Vi ser jo den her flygtningestrøm, der kommer ud af Ukraine med mere end omkring 2,5 millioner flygtninge ind i Polen. Det er jo voldsomt. Rumænien er hårdt ramt. En del også i Slovakiet. Tyskland tager jo også rigtig mange flygtninge nu. Så det er en voldsom strøm, der er ind i de lande. Det kommer til at ligge i stort beslag også på mange af deres økonomiske ressourcer. Så der kunne jeg da også godt forestille mig, at man fra EU's side måske kunne finde ud af at lave en eller anden Ukraine-pakke, som man laver andre pakker. For de polske offentlige finanser, de bliver hårdt ramt af den flygtningestrøm, det er der ingen tvivl om. Og det er også de lande, fordi de handler, alle lande handler jo notorisk mest med sine nabolande, så bliver de ganske hårdt ramt. Men hvis vi lige prøver at tage en afstikker til aktiemarkedet, Michael Friis Jørgensen, når nu vi taler Europa, og måske sådan deler det lidt op i forskellige dele af Europa, nord, syd og øst, er der nogle steder, hvor du tænker, ja, det kan godt være, at man snart skal begynde at plukke nogle aktier her og der? Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil hellere foretrække og ligesom gribe der i det, som Helle snakkede om, energi. Altså, du ved, hvorfor ikke ligge sig der, hvor du kan se en eller anden vækst frem for at vælge en region? Og grunden til, at jeg siger det her, det er, at jeg er sådan set enig i, at der kan godt være, at der er et positivt scenarie, det kan godt være, at aktiemarkedet generelt skal stige i Europa. Jeg synes, risikoen er for høj. Derimod, så du ved, jeg vil ligge mig inden for energiområdet og nogle af de her du ved, trendområder, som vi kan se, det her det kommer til at ændre. Ikke? Altså, du ved, sådan noget som robotindustrien, på grund af, at ja, vi skal have vores forsyningskæder hjem. Mm. Jeg vil ligge mig i sådan noget som energiområdet. Og ikke nødvendigvis bare energiaktier, men altså underleverandører ind i energisegmentet. Altså fordi, uanset hvad, Europa, de ligger godt, de ligger i en rigtig region, det er her, vi skal have de allerstørste investeringer ind i vores infrastruktur. Så frem for at gå ud og vælge og påtage mig den risiko for, at det skal gå godt, du ved, i Europa med europæisk økonomi, den ikke går ind i den der tekniske recession, som der er jo en risiko for, som jeg ikke kan vurdere, fordi Kinas vækst er rigtig vigtig, den er rigtig usikker med covid-19, krigens udfald, vi kan alle sammen håbe, at den bliver kortvarig, who knows. Altså, du ved, så vil jeg hellere, du ved, gå ind i det europæiske aktiemarked, og så gøre det de steder, hvor jeg kan se, hvor jeg er mest sikker på, at der kommer en eller anden form for vækst. Vi kommer i overmorgen, det vides ikke, fordi du ved, vi skal også lige have planerne, vi skal lige have finansieret de her ting. Og det er egentlig der, jeg vil lægge mig, fordi jeg er ikke sikker nok på det. Jeg er måske lidt mere negativ på det negative scenarie end Helge er. Jeg tror endda, at du er lidt negativ også. Så. Jeg siger dig, at det negative scenarie er negativt. Ja. Det er der, hvor krigen den spreder sig. Det er vi enige om. Ja, men jeg synes, der er for mange usikkerhedspunkter, hvor jeg føler mig tryg ved det amerikanske aktiemarked. Du ved, det er uden for not in my backyard, altså ikke i min baghave og de der ting. Og Europa, helt sikkert interessante ting at investere i. Men det bliver ikke et spil på, at vi har været for negative, og det blev bedre den europæiske økonomi. Det bliver i de her speciale trends, som helt sikkert over de næste 10 år, der skal investeres tungt i Europa. Fordi uanset om det er i morgen eller i overmorgen, at alting det går godt, så har der jo ændret sig et synspunkt. Altså det er det der med, at man altid skal huske at investere efter det der med, at når der er et eller andet, du ved, sådan glas, der shatter, altså glas, der brækker, altså du ved, op i hovederne på folk, okay, den gik ikke den her, nu skal vi en anden vej, ikke? Altså, du ved, det er altid et godt sted at lægge sig. Så det er der, jeg vil gøre, og det er nok især inden for energiområdet og underleverandør til energiområdet, det er der, jeg vil lægge mig. Banker kunne jo også nyde godt af de her stigende renter, hvis vi ikke går i recession, men der er en modpol der på de stigende renter, amerikanske renter, man spiller på. Jeg er ikke sikker på, at de europæiske skal så meget op. Og banker er jo de allermest følsomme med den, du kan sige, den økonomiske konjunktur, så der skal det også gå godt. Mm. Så du ved, jeg synes det mest naturlige, det i stedet at placere sig i Europa lige nu, det er i energi og underleverandør til energisektoren. Energi og måske finans, Michael. Jeg står også og tænker lidt på fødevareproduktion. Altså, er der noget, der sådan kunne give mening der? For der er jo heller ingen tvivl om, at vi har lidt en presset situation, og der skal virkelig gears op mange steder. Ja. Nu læste jeg så godt nok en analyse, der anslog, at hvede futuresne jo faktisk steg for 4-6 måneder siden, fordi at man var bange for, at der skulle komme noget krig, og allerede der begyndte altså landmænd hele verden rundt og sådan at plante flere plante mere hvede på markedet. Så jeg ved ikke lige helt hvordan den ender. Jeg lavede den flytning for 6 måneder siden, ikke? Altså, jeg har jo altså min anden største position i min pension er Bayer, det er jo den er op 29% i år, så gudske tak og lov for det, at der er noget der har kompenseret for nogle af de andre ting. Så det tror jeg også. Altså fødevareproduktion, helt sikkert, er også et sted, jeg tror, man desværre er nødt til at lægge sig. Men vi vidste faktisk godt for 6 måneder siden, for der kom lærerne virkelig, virkelig langt ned. Vores forsyningskæder var også blevet brudt på grund af coronaen, så der var brug for investeringer. Lidt det samme, vi snakker om på energiområdet. Vi har haft billig energi, vi har haft billig fødevare i 10 år. Og når det sker, og du ved, at teknologi er super interessant, og det er den nye verden, og alle investorernes penge ryger derovre, så får man underinvesteret i nogle af de her sektorer. Og det har vi helt klart gjort i vores fødevareforsyning, også såvel som i energiforsyning. Så i min optik ligger der også rigtig store investeringsmuligheder i teknologien og hele fødevareforsyningskæden. Og der plukker du altså Bayer, som jeg har plukket Bayer. Jeg har i USA Benson Hill, men det er sådan lidt mere en afret, men der er jo masser af muligheder liggende hernede, men Bayer er bare den allermest oplagte, desværre. Det er gødning? Gødning? Det er såsæd efter de købte Monsanto, og så er det jo landbrugskemi. Du får jo så også et farmaselskab med, der er næsten lige så stort, ikke? Du ved, så den er ikke så rendyrket. Det er faktisk ikke så svært. Altså, ved andre fødevareaktier, når man siger det, så nævner man jo sådan noget som Nestle og Unilever og det der. Og det er jo det inflationære pres, om de kan overvælde det. Så du ved, Bayer var for mig det mest naturlige sted at lægge mig ind. Der er en lidt mindre underskov med af nogle teknologiselskaber, som også prøver at forbedre vores fødevareforsyning, men det er meget små selskaber, du ved. Så Bayer var stedet her, og jeg så jo senest, er op 29% i år, men Temasek har jo også den store Singapore-fond. Statsfond. Statsfond, som ejer meget af Bayer, har støttet op omkring et forslag, og nu synes jeg snart, ham der bagmand, ham der har styret det, siden han købte Monsanto, han skulle ud. Og ham har jeg godt nok været temmelig irriteret på, og det har samtlige investorer. Han har godt nok fået destroyed noget værdi. Så de prøver faktisk at få ham smidt ud her til den næste generalforsamling. Okay. Så der er måske også en intern historie i Bayer. Så det er der, jeg ligger, og der, jeg har lagt mig. Men det er klart. Og ellers så begynder jeg at kigge lidt på Siemens Energy. Altså stor gas, du ved, og så... Altså Siemens Energy består jo primært af, at de har en stor ejerandel i Siemens Gamesa, altså den renewable. Det går ikke særlig godt, men de har jo også en kæmpe andel inden for hydrogen og gasstationer og rørledninger og alt muligt. Altså du ved, hele vores energiinfrastruktur. Så det er også en, jeg har begyndt at kigge lidt på inden for det her område, som jo er en stor en. Det er jo det her selskab, der er blevet splittet ud. Så det er nogle af de ting, jeg er begyndt at kigge på, og så som du selv siger, Bayer har jeg lagt i længe og forbliver der i den grad, ikke? Fordi at desværre så er området, det er et af de områder der, hvor vi skal have investeringerne op. Så det er lige et par aktiebud, i hvert fald med dine øjne, Michael Friis Jørgensen. Tilbage til dig, Helge. Jeg har fået et spørgsmål her ind på sms'en 42 42 03 21. Der er en lytter, der skriver, I snakker alle sammen om rentestigninger, men i dag er F1-renten noget nær historisk lav. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo fordi, at vi igennem mange år har set den modsatte tendens, nemlig rentefald. Det kulminerede, man så kan sige, jo i 2014, hvor det var den europæiske centralbank, sådan for alvor gik ind på at redde Europa og kom med sit store opkøbsprogram af værdipapirer, som kører faktisk frem til nu. Og så satte man renten ned i det negative territorium. Og der må man så sige, at man havde en forventning om, at vi skulle begynde at se rentestigninger mod slutningen af 10'erne, så kom pandemien jo sådan for alvor ind i begyndelsen af 20 og sagde, at nu kommer der recession igen i Europa, så lempede man så i virkeligheden likviditetsforholdene for europæiske banker og virksomheder endnu mere og kom med et nyt kæmpe opkøbsprogram, pandemiprogrammet. Så på grund af pandemien, så har vi haft den her periode, hvor også at de F1'erne og F2'erne og 3'erne og 5'erne faktisk har været faldende lige indtil nu. Hvorfor er det så, at vi siger, at nu begynder der at ske noget andet nu? Jamen det er simpelthen fordi, at centralbankerne de er vendt på en tallerken. De er nu i den situation, hvor de kan se, at inflationen den er så høj, som tilfældet er det. De bliver nødt til at bekæmpe den. Frem for alt, som jeg nævnte før, de vil forsøge på at forankre inflationsforventningerne hos investorerne, og det gør de altså ved at sige, at nu handler de, og det er det, som vi ser, der slår ind i de stigende renter. Nu er du altså ikke bankrådgiver, Helge, men hvis man sidder derude sådan er lidt i tvivl om, er det nu, man skal hoppe på fastforrentet lån, eller kan man stadigvæk blive liggende i det der rentetilpasningslån? Altså, hvad tænker du om det? Jamen, du har helt ret. Jeg er ikke bankrådgiver på nogen som helst måde. Jeg vil sige, det er jo igen et spørgsmål om den enkeltes risikovillighed. Altså fastforrentet lån, der kan man sove trygt om natten i mange år fremover. Man har så en højere ydelse. Hvis det er, at man har et variabelt forrentet lån, jamen, så kan der ske ting i markedet, der gør, at den ydelse, som man betaler, kommer til at stige fremadrettet. Så det er meget op til, hvordan man tager det selv med risiko i almindelighed. Og så selvfølgelig også, hvor meget likviditet man har brug for. Og fordi at afdragsfrihed, hvis man har mulighed for det, at man har likviditetsbehov, så kan det jo være en god ting at have. Vi ved til gengæld også, at de afdragsfri lån, det er nogle af dem, der kan være mest eksponeret, mest rentefølsomme, når renten den begynder at stige. Så. Ja. Så en individuel beslutning? Det er en individuel beslutning. Hvilken risikoprofil man nu sidder med? Jo, som man vil spekulere i, altså det som nu, at mange kan skære deres restgæld, fordi at de er fastforrentede, de, du ved, hvis man havde taget dem på et givet tidspunkt, begynder de at stige, om det er en god idé, eller om renten skal ned igen, om det er lidt mere midlertidigt, end vi går og tror, det er... Altså konverteringsmuligheden, vil jeg sige, den har man med de fastforrentede lån med... Det, så på den måde, der er de jo gode at have. Man har mulighed for at konvertere både op og ned, afhængig af, hvordan renten den bevæger sig. Det kan man ikke med variabel forrentede lån. Så det er sådan en ekstra sikkerhed, man har. Men afdragene og rentebetalingerne, de er altså større. Det mundlydelse er simpelthen større på sådan et lån. Så det er en individuel afvejning. Så lad os op fra bankfilialen op til de store linjer igen, Helge. Sammenhængskraften i Europa. Nu står vi jo altså her, og som du har været inde på, så er der altså stor forskel på, hvordan det går i forskellige steder i Europa. Lige nu, der ser det ud som, vi rykker meget sammen og er enige om alt, men det er jo altså også et, hvad skal man sige, ret specielt scenarie, vi har at gøre med her, og man kan måske frygte, at der kan lige blive stukket en kile ind et eller andet sted, hvis det her kommer til at tage lang tid, altså krigen i Ukraine, fordi at vi bliver uenige om, hvordan vi egentlig skal håndtere det. Mm. Hvordan ser du på sammenhængskraften i Europa? Jamen, det er rigtigt, den er, som du siger, den er enormt stor lige for tiden på grund af krigsfrygten. Den har fået både højre og venstrefløj i Europa til at samle sig omkring midten og sige, at nu skal vi altså sørge for, at vi kan forsvare os selv fremadrettet. Det er sikkerhedspolitik, der er afgørende for det hele lige nu. Vi har også været igennem en periode, hvor der i den grad har været opbrudstendenser, må man sige, meget kølvandet på finanskrisen, hvor vi så, at mange lande begyndte virkelig seriøst at overveje, om de skulle forlade EU. Vi så Storbritannien gøre det med Brexit. Italien var ved det på et tidspunkt. Vi havde en Le Pen i Frankrig, der ønskede, at Frankrig skulle gå ud af euroen. Vi har haft mange former for opbrudstendenser, må man sige, i Europa over de seneste år. Italien blev nogenlunde banket på plads, blandt andet med økonomiske godteparker, må man sige, og også hele det her kæmpe program, som man har skruet sammen, Next Generation EU, der er Italien jo faktisk det land, som der får størst gavn af det. Og så har man så fået Draghi ind, også der er en politisk samlingskraft i Italien. Så Italien er ikke en fare lige nu, og i Frankrig må man også sige, at der Le Pen har jo fuldstændig begyndt at fordømme den russiske invasion af Ukraine og vender sig mod sit tidligere venskab med Putin. Putin var jo en af de vigtige finansieringskilder til hendes valgkampagne i ved valget for 4 år siden. Så sammenhængskraften, den er stor nu. Jeg tror også, den vil være stor i de kommende år. Men hvad der sker derefter, det må guderne vide, fordi den rigtige europæiske sammenhængskraft var jo resultatet af 2. verdenskrig. Vi får dannet EU og kul- og stålfællesskabet tilbage i begyndelsen af 50'erne for at undgå krig i Europa. Det var det, der skabte sammenhængskraften for alvor. Det var at stå sammen mod den der krigstrussel. Nu har vi den igen. Nu finder vi sammen. Men opbrudstendenserne kan jo godt komme igen på et tidspunkt, når vi er ude over krigshandlingerne. Det skal man ikke helt kunne udelukke. Og nu står vi jo så også et sted måske, hvor de store lande i Europa, de sådan har relativt ny ledelse, og Scholz er kommet til i Tyskland, og så skal vi jo altså også lige om lidt have præsidentvalg i Frankrig. Hvad kan vi forvente, at der kommer til at ske der? Jeg tror ikke, at der kommer til at ske ret meget, i hvert fald når man ser på meningsmålingerne, og man følger med i bettingselskabernes vurdering af det franske valg, så er det ret givet, at præsident Macron kommer til at få 4 år mere. Han har stået som en samlende kraft, også for Europa, må man sige, her i situationen over for Rusland, sammen med Scholz i øvrigt. Men Macron står rigtig stærkt i meningsmålingerne, så jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Det er formentlig Marine Le Pen, der bliver hans vigtigste udfordring. Hun står til at blive den anden, eller få anden flest stemmer her ved første rundevalget den 10. april. Og derfor så vil vi nok se en anden runde mellem Macron og Le Pen, men altså også der står Macron rigtig godt i meningsmålingerne. Macron har igen været ude og lufte sine gamle tanker om pensionsreform og pensionsalderen i Frankrig skal sættes op. Siger du med et smil om læben? Fra 62, jamen det har jo været sådan virkelig en fransk akilleshæl i mange år. Hver gang man har forsøgt på det, så ser man fagforeninger, når andre kommer på banen og markerer sig imod det, ikke mindst jernbanerne. Men han har igen fremsat det her forslag, fordi han ser jo også, hvordan demografien udvikler sig i Frankrig. Og det kæmpe behov, man også nu derfor også får flere penge ind i både forsvar, men også i klimaomstilling, selvom man har en 70% af sin energi fra atomkraft. Det er godt for Frankrig lige nu. Mm-hmm. Men det er noget, der er upopulært. Og det er noget af det, som Le Pen måske kan vinde noget frem på her i den anden runde. Men jeg tror, det bliver Macron, og jeg tror, vi kommer til at se et meget tæt samarbejde mellem Macron og Scholz om at sikre denne her vigtige tysk-franske akse som det bærende element i EU fremadrettet, hvor at sikkerhedspolitikken igen bliver det helt, helt afgørende. Ser du også det, altså, fordi det er jo det positive billede, hvis jeg prøver at kigge 3-4-5 år frem. Altså, du ved, vi har måske en tysk regering, som ikke skal køre den her millimeterdemokrati, og ikke, du ved, altså lande, der har følt sig presset af Tyskland, der siger, ingen penge må bruges af en ændring, ikke? Det kan jo få noget samlingskraft. Den her udvikling her kan få sammenhængningskraften. Og hvis vi ligesom kan prøve at se de sidste 15 år med europæisk rabat i forhold af på aktiemarkedet i forhold til alle andre lande, du ved, jeg har altid, selvfølgelig er der vækstperspektiv, det kan komme op på grund af vores strukturreformer, det der, vi skal investere. Men det har vel også altid været som investor. Hvis du investerede i Europa på grund af, at den var billig, så sad du bare og ventede på, hvem spænder nu af? Hvem skaber nu Grækenland problemer? Så er det Italien, der stikker af. Ikke? Så er det en eller anden tredje problemstilling, der dukker op. Jeg gider simpelthen ikke investere i den her region, derfor skal jeg have en rabat. Ikke? Og det er faktisk måske noget af det, du ved, at der kan komme godt ud af det her. Hvis det virkelig viser sig, at der er en sammenhængningskraft i Europa, så skal noget af den her rabat, som alle, du ved, slår på fra starten, når europæiske aktier er billige at købe dem. Ikke? Det har ikke virket og har ikke virket, fordi det virker ikke, fordi at vores region har ikke været en samlingskraft. Det kan faktisk godt være, at hvis vi ser tegn på det her, på grund af den tyske regering, der måske er lidt anderledes og skal have et andet perspektiv over de næste 10 år, og det her pres fra ydre fronter af, at det gør, at vi står faktisk sammen, ikke? Jamen, det kan faktisk godt være, at det skal få rabatten ned. Det her, det er ikke en kortsigtet, du ved, noget, der sker i morgen. Men det er måske der, jeg er optimistisk og kigger ind på den her tendens, vi ser her. Er du lige så optimistisk i den boldgade der, Helge? Jeg er det i hvert fald, som sagt, på den kortere bane der. Hvordan det ser ud om måske 5 år, eller det er svært at sige. Vi kommer igen i en situation måske, hvor at gældsproblematikken den kommer op. Hvis renterne kommer op, vi har de sydeuropæiske lande, der er voldsomt forgældet. Og så er det jo igen også et spørgsmål måske om nogle af de østeuropæiske lande, hvordan de kommer ligesom til at tilpasse sig. Altså, vi har haft voldsomme problemer over de seneste år, både med Polen, men også med Ungarn. Der er spændingsfelt, der fortsat kan ligge der om nogle år, men i hvert fald lige nu, der rykker vi sammen. Og jeg tror også, at i hvert fald på det, og det har det jo altid været på det politiske elitniveau i hvert fald, at der indser man behovet for, hvis Europa skal have en fremtid, så bliver vi nødt til at stå sammen, fordi vi kan ikke håndtere Rusland som enkelt land. Vi kan ikke håndtere Kina som enkelt land, og vi kan heller ikke håndtere USA, der jo lige nu står som den store frelser, men der skal jeg love for, at der var problemer, mens Trump var præsident. Der var det jo, hvordan frigør Europa sig fra USA, hvis man også ser ind i en fremtid, der er anderledes i USA rent politisk, så må man have et stærkt Europa. Jeg tror, det er det, der er det, måske det vigtigste lige nu, det er, at man får indset det, at Europa har behov for at stå sammen. Vi kan ikke klare os i denne her nye verdensorden, som vi kigger ind i. Men det leder mig frem til at læse, at Larry Fink, som jo altså er chef for BlackRock, verdens største kapitalforvalter, han var ude og sige her for nylig, at det er altså slut med globaliseringen. Den globalisering, som vi har set igennem de sidste 3 årtier, han taler om polarisering og ekstremistisk adfærd. Og minder om, at de her pressede forsyningskæder, det er jo altså også et inflationært pres opadgående. Helge, har han ret i det? Er det slut med globalisering? Altså, jeg kan sagtens se ind i det, man kan kalde for lidt af en deglobaliseringstendens. Vi har faktisk allerede set den efter finanskrisen. Hvis det er, man ser på, hvor stor en andel for eksempel af verdens eksport og import udgjorde i forhold til verdens BNP, der har vi set en klart aftagende tendens efter finanskrisen, hvor der var mange lande, der lukkede sig ind i sig selv med protektionistiske tiltag. Vi så handelskrig USA og Kina. Så kom pandemien, nedbrudte forsyningskæderne, og nu kommer krigen, nedbrudte forsyningskæderne. Jeg kan godt forstå, hvis der er rigtig mange virksomhedsledere, der siger, at dem må vi sikre fremadrettet. Vi begynder at hjemtage noget af vores produktion, også fordi kigger du ind i en verden med robotificering, automatisering, digitalisering, jamen så betyder de lønomkostninger, som tidligere var så afgørende for, at man flyttede produktionen ud, de betyder ikke noget. Noget markedsadgang til store markeder, ja, den er der fortsat. Derfor vil man også se virksomheder etablere sig i Kina, handle globalt. Men incitamentet for lønomkostningerne er ved ikke at være til stede i samme udstrækning, eller det er ikke til stede i samme udstrækning som tidligere. De geopolitiske risici er meget større. Jeg tror mere på det begreb, som der hedder glokalisering, altså en kombination af mere globalt og lokalt, at det fremadrettet vil være ret dominerende. Så jeg tror også på samme måde som Larry Fink, at det er, at vi ser en tendens til noget deglobalisering. Men selvfølgelig vil Danmark jo også handle med resten af verden fremadrettet. Det har vi altid gjort, det vil vi også gøre fremad. Michael Friis, er du enig? Fuldstændig enig. Altså, vi har jo allerede set tendensen, og den tror jeg bare bliver forstærket af det her. Altså, du ved, det er jo helt op på bestyrelsesniveau. Hvad skal vi egentlig gøre? Altså, du taber mange penge på, ikke, og kan bygge en bil på grund af, at der mangler en chip osv. Noget af det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Lad os nu lade være med at tro, at vi kan bryde de sidste 30-35 års forsyningskæder op. Det er simpelthen så specialiseret, du ved. Men der kommer til at blive flyttet mere ind, og jeg tror, vi snakkede om det i fredags, hvis man hører programmet, ikke? Altså, jeg investerer jo også ind i automatiseringsdelen, ikke? Jeg investerer ind i digitaliseringsdelen, for ellers så kan det ikke lade sig gøre. Så kommer vi jo simpelthen ind i et alt for inflationært pres, måske specielt i Europa. Og så har vi kan jo altid diskutere det her med energi, og det, man hiver op af jorden, altså råvarer. Det kan godt være, at vi gerne vil indsource det, men vi har det altså bare ikke liggende i vores jord, vel? Så du ved, der er jo også nogle... Europa er måske i et lidt større problem her, så derfor har vi endnu mere brug for at automatisere og digitalisere vores verden, men det kommer, og ingen tvivl om, at det her det bliver også en af de her 10-15-årige trend, der er skabt af ikke bare krigen i Ukraine, ikke bare pandemien, men vi var faktisk begyndt at se det fra, at Kina jo begyndte at dukke op som, du ved, en eller anden autokrat, det ikke det, hedder, jeg kan ikke alle de der fine ord der, men at det er ved at, altså det vil, altså vi får den tredje, du ved, tredje jerntæppe ned, ikke, med Kina, Rusland og USA, ikke, altså du ved, så vi er ved at forberede os på det her, har været det et stykke tid, og det accelererer nu. Verden forandrer sig, der er masser af udfordringer derude, forhåbentlig også masser af muligheder, vi kigger selvfølgelig på dem alle sammen her i Millionærklubben, hvor det er altså aktiemarkedet, det handler om, og hvor Michael han lige har peget på et par spændende regioner eller emner, som man kunne dykke ned i, hvis man er aktieinvestor. Det blev alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken,